Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Праязджаючы апошні раз машынай праз Ружаны, папрасіў калегу збочыць з асноўнай трасы, каб паглядзець на руіны мясцовага палацу, колішняй знакамітай рэзідэнцыі славутага роду Сапегаў. Здзіўленнем мы ўбачылі, што нядаўняе запусценне змяняецца адбудовай і рэстаўрацыяй былой велічы. У памяці заставалася картинка 10-гадовай даўніны, калі на тэрыторыі комплексна палацавага ансамблю было пуста, і там пасвіліся авечкі мясцовых насельнікаў. Цяпер жа адбыліся кардынальныя зрухі. Нядаўняя уязная брама, якая рассыпалася ад вятроў і дажджоў, адбудавана ўжо цалком, а на яе фасадзе з'явіўся складаны сапегаўскі геральдычны знак, на якім знайшлося належнае месца і герб уліс, і нашай пагоні. Калі справа пойдзе так і далей, то можна будзе гаварыць пра істотнае адраджэнне архітэктурнай раскошы. Галоўна зберагчы старыя фрагменты, захаваць баланс паміж даўніной і сучаснасцю. Сапегі займелі Ружану, так пачаткова называлася мясціна, у сваё валоданне ў самым канцы 16-га стагоддзя. Заснавальнікам рэзідэнцыі на высокім марэнным пагорку быў сам канцлер Леў Сапега. Пры ім палацавы комплекс зазнаў першы росквіт. Тут нарадзіўся яго першы сын Крыштап Мікалай. Гістарычных звестак пра першы ансамбль няшмат. Палац быў месцам сустрэчаў каралеўскіх прыёмаў. Тут была бібліятэка на 3000 тамоў, збор партрэтаў і карцін. На схіле гадоў Леў Сапега прымаў тут караля Уладыслава. Манарх і яго прыдворныя атрымалі шчодрыя падарункі. Пілі старажытнага кубку Іван, які змяшчаў цэлы гарнец, гэта тагачасная мера вадкасці складала амаль 4 літры віна. Пры сыну Льва Сапегі Казіміру разгарнулася ўсё мястэчка, якое мела ўжо каменную забудову, новы рынкавы пляц, 9 вуліцаў, назва якіх сведчылі пра кірунак выезду. Другая палова 17-га стагоддзя прынесла мясцовасці рабаванні і разбурэнні ад войскаў канфедэратаў і шведаў. Потым выбухнула паўночная вайна. Толькі праз 50 гадоў адбыўся рэнесанс Ружанскага палацу. Звязаны ён найперш з імем знакамітага дойліда Яна Самуэля Беккера, саксонца з паходжання, які доўга тварыў і жыў тут даскону свайго мецэната і патрона, канцлера Вялікага княства Літоўскага Александра Сапегі. Акрамя пераробкі і перабудовы палацавага комплексу, Беккер спраектаваў тут Петрапаўлаўскі кляштар, капліцу святого Казіміра на могілках, карчму пад зоркай, інтэр'ер Траецкага касцёлу. У 1829 годзе ружаны перайшлі да Яўстаха Сапегі, які не застаўся ў баку ад надышоўшага вызвольнага паўстання, пасля паразы якога быў змушаны эміграваць, адрынуўшы прапанову Цемрашава, расейскага цара Мікалая I, прысягнуць яму на вернасць. Ружанскі маёнтак быў канфіскаваны і разрабаваны. Частка каштоўнасцяў, дарэчы, трапіла праз гародню ў Беласток. Наступныя ўладальнікі ружанскай рэзідэнцыі Піносы разгарнулі ў палацавым комплексе мануфактурную вытворчасць, дбаючы найперш пра матэрыяльную выгоду. Аднак ткацкая прадукцыя не знайшла попыту, і славутая ружанская фабрыка спакваля пераўтварылася ў звычайную прадзільню сукна. Неўзабаве былі страчаны адметныя парк і звярынец. Апісанне ружанаў гэтага часу дае ў сваіх успамінах Леан Патоцкі. У 1933 годзе высілкамі міністра замежных спраў Польшы Яўстаха Сапегі ўнука ружанскі комплекс быў вернуты ягонаму роду. Адбудову спыніла другая сусветная вайна, у час якой паўторна згарэлі палац і тэатральная афіцына. Руіны перажылі стагоддзі і будуць стаяць яшчэ. Руіны мінулае да нас набліжаюць, чалавек нас у яго пераносіць, пісаў Леан Патоцкі. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.